cuestiones trascendentes utayunt, insondables sunt sine solutione, cum canto metafisica cecidit, autut Hecuba capta manet. Nocte veneris spiritus sanctus, meum tertium oculum aperuit et statim. Arcana universi accingi dolor immensus in pectore meo expansus. Et enlodem tempore letitia sublimis, hec et pulsatio vita ti proclama verunt. Postridi presentiam sensi vir mihi gratulatus est, vir mihi gratulatus est. Socrates erat, Aristoteles secundo. Venite.